Papíron van rajta, igen. Mennyi időre? Egy hónapra? Tartozok neked. Te 150-et adta, ugye? Igen. Akkor vissza kell adnom 90 imást. De hova kövünk jelentkezni? Nem tudom, hogy jutsz el szaladkára fogon. És nem is vissza el sem menni. Te beteg vagy? Nem bírsz menni, nem? Felfi beteg vagy. Nem bírsz menni, rosszul vagy, nem? Nem vagyok rosszul. Akkor mi bajod van? Mi bajom, hát? Te már felfi beteg vagy, nem? Hát máshol, mikor operáltak, akkor a földszintre mentem én mindig vizsgálatra. Földszintre kell menned. Visszahívtak, örülhetsz neki. Hívtak? Nem hívtak, hanem mondták 90. Amennyi aprót visszakaptam, visszakapott az aprót is. Nem is. Hagyjad már az aprót, az Isten áldja. Nem pontosan meg. Adott vissza a rohadékja. Ne adjál abból, tedd vissza a szabadkóra. Nagyon a kardinára kell se van itt. Ezt is beleteszem majd a rítébet, van kenyerem. Szabadod hozzá kenyeret, nem? De hát, ne küljön menned, Ati, tégedet kinyerem. Neked én mondtam, hogy hozzá a tojásot. Ó, ezt elfelejtettem, majd hozok. Tékeny a memóriám. Mennyi van még karácsonyi pár? Sok van még. Még 20 nap. Nyírt semmered. Thank you. Yeah. Thank you. Cherche-la. Продолжение следует... Mert...

szítitek, hogy... Proszę. Okona. Ah. cosas. 170. 300. Thank you. Ecco. Erről azt. a sunken ship. Oh, I'm excited. I think 9 is the answer. Hey, I got it right. But you know what's great about Adapted Mind? If I can't figure out the problem, like this one, I can click here to get an explanation from a real teacher. This helps me understand the concepts I don't quite get yet. Wow, look, a pet. Let's click on it to customize it. The more we play, the more pets we have. Ooh, I love pets. And we found a sunken ship together. Adapted Mind is so much fun. Click here to come play with me again. Quick, before time's up. 5, 4, 3, 2, 1. Last chance. Thank you. nektek a... online account.